هؤلاء من الله عليهم من بيننا ولذا خلق ذيك الله فديبان دي احسانكو علم ولا وركو توحيد يا ولا وركو دي له مرتبه وركو فدي اخفل فضلكو من بيننا زمون فمينز كمونج افري خودو داوي كنخا كلا جيو حق فرس راشي كلي تكنا اول غريوايو اول اما سلوكي ندا خبري بوتا كيجي لكو اذا ذاك فلاني زي راغل ليش امخ كي بيبي ساروي نسرولو عدل تبي بي زمونگا تاس کے نہ قرضا اغوس راغلے مسلی کی توحید توحید کی او خلق تو مشرکان ہوئی ہاں لا دیوی کم دے کے دیو بن پاس دیوی دی جامع اس غرن راغلی نو دا خبر وکی کنا ہا فتننا بعضهم ببعض یقولوا اهؤلاء من الله اس کو خبر دے تو خا په دبان نے خدای احسان کو پوری زمون دا بزامن نہیں نو ادی وہ علم نہیں کرے کوڑے بائی پاس کری نو چدے پکرا رہے ہو دے مسئلے کئی کا نا دس پکی خبر کی خلا چتاول راشی کا نا اللہ رب العزت جواب کئی چما تک وقت دے گڑی وڑی مو آئے تا کا چراغے کلی تن دکان ہو کو چپلو آؤ یہ مور آف لار میں بوڑھا گاندھی اد گٹی وٹی ندی نور گچی دکان کو منتا چی دا دور علم کو نوس دکان کی داولی پرید خودار سو یا ستاسو آغا مولیان چی راغ لکن دا آغا زینا نو غلی کی ناستو علم یو کو اغلی کی ناستو چا امامتی اسرکنا چا دا حکیمی دکان واشو پی دیو بند چی ویدا خودکنا دا حکمت دے خودن بیا چی خلق راغن دکان نے واچول دا حکمتو وی دا حکیم سیب دے خلق دوائی اخلی کنا ادھا چی اغا علم کڑے واغا یرا وی گزارا دیر اگرانا دنو نکی دا بغیر دا دینا کنا نو اللہ وی تاس دکانو نو واچولو ادھے چی راغن دا بیان شورو کو نو لی زبا پرخ نکو مسو چه تاسو ایچی پا دی فضلو که پا مونگی اونکه تاسو کی نسته اینو تاسو امامتی اصرکنه و خطابتو مصرکو و دکانو مصرکو او دی جز تراغنه دو بیان دو توحید شورو که نو اللہ اولی زبا طولیوشن علیس اللہ بی اعلم بی شاکرین ولی ندی اللہ خقوا پا شاکرینو یو مانا دادا چه غی بیان کی اغی خلق تا توحید رسی تا سنت رسی شاکرین دی اتا استا کی تین شوئے امر کرتیا و سروم نہ کوئے بلکہ بدش سوکتا پوسو کی نو وہ یردا دے اسی دمولانو بھی ذتی کئی نو وروی علماء تا پندتانوی و بمبڑانوی حقیدا کار دی او بل شاکرین مانا السابتین علی الحق ولی ندے اللہ حق ویدن کی باغچا چکلک دی بحق باندی حقیبانی ذکا فضلو کو چاگی و تکین استو دنیا سر نکڑا او خلق توحید بیانی سنت بیانی دیتے کاروی اللہ باغی فضل ذکر ہو کرتا دا اس دویم ترغیب دے موالات تا انتہائی درجہ پیغمبر پاک توی چکل دغا سے خلق تا لراشی کنا او چا زورلی او چا رٹلی او چا شڑلی تی دیر تسلی کوا چی دری مات نشی گوارے خواہ اس نے چیزی مسئلی نے واپس چیزی دا بسوک کئی ویدا جاک اللذین آکل چراشی تا تاغکسان یؤمنونا بی آیاتنا چیغی محبت ساتی زمونگ دا آیاتن سرا شوق ساتی چمونگ قرآن ذکرین دا مانا یؤمنونا یقین کی زمونگ پایاتن نگوار سو فقل سلام علیکم چیزی در باندی پا سلام کی مخی نشی تبوتو ایچ سلام علیکم دمرا خیال ویسا تھی ہاں دیتا موالات موحدین ہوئی دیتا نصرت موحدین ہوئی چیز موحد مر گری امداد دا بکین سانا اللہ سرس پی نواری و دا غدا توی چیو مر گری راوے نو راشا سامان کور سری غوالا ابوی ایزا او بول راوالا چیز دیتا واسا کی گی ناوالاو کیس نکی گی نتسلی ولاورکا شکر دے چیز دے ترالی بردا تحفل دے تحفل جمعات تحفل دی بدتیانو بگور طالبان نہ پر خود جماعتونو کی دی بیاو تن ساتلی وقت بے اخون وی اگر بطول محلہ وغختا نو دو دری روڑے وی تزان تپری خود نور بے استاد کرو لی گلی دا غبا پی موڑو دا غمی خبا پی مڑو آئی کار بروان او طالبان بے دا سی بستر کو بد لگی دا ولی پیچی دی راش نو بیا با مونگا سکو چل کو دیر بے با دیشو نو بے پری خود جماعت کی بانی بے ہوتا جوڑو لی خوا چی دل تاغی طالبانو کڑی پرتی دی ادی کی ذہنش ترے گا نا اللہ وی دا سی مکاو خوا چی اگی دمرا لو یکڑے چی علم پس را رک شوی دی او دل تا وقت تا مصیبت جوڑ کے نا نا نا فقل سلام علیکم ور حدیث کی خرازی چی او سڑے راشی کا نا غب سلام کئی سورة نور کی مرازی اذا دخلتم بیوتا فسلموا چی تاسو زین و تاسو سلام کوئی پاگا ناس تو خلقو باندے اگر دلتا کی پیغمبر توی چی تناس تیو دی راشی نفقل سبو ویچ سلام علیکم داولی دا ذکر جی سلام کو یو مانا ندا دا سلام کو دیر مانی دی یو تا سلام دا تحییو یا سورة نور کی راغلے شپیتم آیات کے چکل تاسو ورده نفسلی مو سلام وائے تحییت من داد اللہ طرف نتحفظ اگیت سلام التحییہ وی خواہ او یو چی راتلون کی سڑی تسوئے ندیتا مرحبا وی دیتا سلام الترحیب وی چی عرب را وی سوکراش ناغی و توی اہلا و سہلا و مرحبا قلو خلق لرالی خواہ چی دیر پاسان را ورسی اگر کہا تا دیر تکلیف ملو شوی خواہ داو تا دیر تسلی دو جا و مرحبا او دا سی زیت را لی چی فراخ زید دیر فراخ دی مرحبا دا تسلی خبر آئی دیتا سلام الترحیب وی سلام کلی دا متارکتی چی تا دا چانا رخصت اخلی کنا چی بس زمان استا بائی کاٹ اگر دا سلام دا متارکت وی غز سورة مریم کی راغلی 43 کی چی سلام علیک ابراہیم علیہ السلام پلار توی چی بس لارم سزا تویم نیری گما لارم ستا سن رخصت لار دیتا دا سلام متارکت وی انبیاء سلام علیک عالمین سمطلب سلامتی دی پا دیبان دی بچ دی او آخر دا سورة فاطر کی ہوئی یا سواد کی راضی کا نا قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفا دا سلام دا دعا دا یا من پا مقبر باندی زو او ایو چی السلام علیکم دار قوم مؤمنین یغفر اللہ لنا و لکم انتم صلفنا و نحن بالاثر دا دا دا دعا دا تب یا رس تو مگو رچے ورگا ماتا وزا قبر ناواز راہی جو علیکم سلام فخیر راش رو ڈے اخرا دیوی پا قبر تو مقبر چے سلام اچے نو اوری گنا نا کرتبی میں ہو دے کیوی لی ہو کلوی عالی میں ہو غلطی ہو کی گنا ما قیدے وی لی چے مڑی زکا اوری چے السلام علیکم وی لی چے دیتا خو سلام دا دعا ہوئی چی مونگ مان دکھوئے چی السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یعنی السلامتو سلامتی آدھی پر مونگ باندی کنا دید سلام دا دعا ہوئی یو سلام دا جنت تے غب سورة یونس کی رضی اللہ سم آیات کی چی و آخر دعوام ان الحمدللہ چی کل جنتیان لڑشی جنت تا نتحیتهم فیا سلام و آخر دعوام یو سلام پا کافر باندی دے اگر سورۃ طہٰ کی راضی اگر وسنگ سلام کہے کہ والسلام علی من اتبع الہدى ذاتی بوئے وہ کافر بدا سلام کہے نبی علیہ السلام کے بخط لے گنو دا بے گئے تو سلام خویو قسم نہ دے دیتا سلام دا ترحیب ہوئی او اے دیتا کہ اہلا و سہلا و مرحبا سلامتی آدی پتا سبان دی رحمتی پتا سبان دی کتب ربکم علی نفس الرحمتا اب اکی گئے ماں اللہ علی کل کل دی استاسو پزا حق کے پخفل دان بانے دا رحمت چی دیل برحمت ورکوم سنگ رحمت دا انه شان دا دے من عمل منکم سوءا بجہالت چاچے عمل کری پتا سو کی بد ہو پنا پوئے سرا نہ پوئے دن پنا پوئے سرا ثم تابا بعدی بے توبہ وستا پس داغی نواصلہ عمل درست کو فانہو غفور الرحیم یقینا چ اللہ بخشش کون کے مہربان دا یوا قبا وا نبی علیہ السلام تے وچ دی خلق دے خیال ساتا ہر حق پرستوی کہ سو کئلم پس راضی نو ملیک و توزر غڑی کنن تو تم سم خبر او کتا تو تسلی وے چی نشتا دیو رضی با دیو تا ہوئے خب دوے ما قبا و گورا چی تم سلو کی ندیب ہوئی کہ بس او دیکھ لکا نوشو تا تینا تیسا جو لکھ لوئی ہر وقت توحید دے توحید دے توحید دے کوئی اوزل خبر اوکلا خبر ای کالا پٹے کدو آل خلق ہوئی کنا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اللہ وینا بیا بیا بیا ذکر کو چلار جدا کو تمیز راول تمیز فیوز اللہ دی دغسی منگا بیا بیا واضح کو آیاتنا دا توحید سنا وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ وَسَبِيلُ الْمُوَحِدِينَ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ دا آسان کار دے تو چی دا د دانو نہ کانے شگا او باسی نو رل دی نستڑی کی گی چی کلے پو بو ویندے کلے و تغلبیل نیسی دا پا یوزل باند کی گی لگا آسان کار دے و دا کار گران دے چی حق پرست و باطل پرست جدا شی دا پا یوزل نجدا کی گی یو دا لتستبینا لتتمیزا چی جدا شی لار دا مجرمانو دا لار دا موحدینو نام یا چلار دا مجرمان خوازی حشی اغی خو دیر کارو نکی ندا خو پیو تقریر باندی نکی گی کل برد دا شرک کے کل برد دا بیدت کے کل برد دا گمراہے و دا شیطانے کے یو سبیل خو یو ندے کنا رد دا شرک فی العبادت درم ورا فی العلم ذکر شو فی الدعا ندا فی العبادت درم قسم مویلو دی باس کی رد دا شرک و ارباؤ کی قل انی نہیتو او آیا وتا بل سوال دی ویلو چیرا کتمو سر مرگر شن سا خبر دا چیتا دمر زمون نفرت کے کنا او بس زمون دی عرص جدا کری نو ولی زمون پا مرگر تیا کسی چلی و تا او آیا چیزا خدای من اکڑی مکنا او آیا چیزا من اکڑی شوی ام دینا چیزا عبادتو کم داوی کسانو چیتا سو تاواز کوئی بغیر دلانا عبادت او دعائے دل تکیہ او دیکھل دا گورا خصوصی دے رہا دا دیر خصوصی مقام دے ولی ذکر عبادت مانے پا دعا سر اوکلہ الدعا مخل عبادت مغد والا راویستا ولی عبادت کلی شئے دے دا کلی دیر افراد دا حیوان سمر افراد دی خردی اسندی قچردی اسپی عرص پکی دی وہ ڈیر بہتر پکی سوک دے انسان تو دا عبادت دیر افراد دی وہ بہتر پکی آواز کول دی اللہ تا الدعا المخ والعبادت دا خو دا عبادت یو جز دے اعظم جز دی ہے دا عبدو تا تفسیری پا تدعونا زمانی کڑی شویم چی زمان لگیو کم دا غچا چی تاسو تاوازو نکوئے بغیر دا اللہ نا تاسو عبادت کوئے قل لا تبعو احواکم دی ویلو یمون سر دلیل شتے کنا راشتا و تو وای چه ستاسو سر دلیل سده خواهشاتو دغا بوای کنا چه گورا سمر الوی شان یه دی سمر الوی دربار یه دی سمر خلق راجمه دی او ارچا کار پی کی گی دغا خواهشات دی لاتبی اوا کم و گورا آغا سلیتا دے پا کٹ راوڑے ہو وسا آغا دی روغ موڑتے روان دے قل لا تبع احواکم دا وے دلیل نہیں خواہ نروانے گم ستازو کو خواہشاتو پسی قد ولنت اذن تاسو اے جسا چل بوشی گمراہ بشم نو گمراہ بشم دا وقت تاسو پسی شو خواہ سما جگڑا شورو دا نو خواہ وما انا من المحتدین او چری بنشم زود مومنانونا قل انی علی بینۃ من ربی کدی ہوئی چتا سر اس دلیل لے نو قرآن وایا تا چیز په یو واضح دلیل یې د خپل ربنا وکذبتم به او تاسو دروژن کړی دی. تاسو ته د قران نوم اخلی عمل پہ نہ کوئے عقیدہ پہ نہ سماوے وکذبتم به تاسو خود دروژن کو کنا ما عندي ما تستعجلون به نشتما سرا غازار چې تاسو په تلوارې غواړئ. دې آیت کې یو مطلب دا دی چې ته وایې چې ما سره دلیل شته کنه نو دی به وایي وایي دا خو له هغې رد کړی دا دلیل خو د له هغې رد کړی دی. څنګه یې رد کړی دی؟ ته وګوره پلاني کتاب کې لیکلي دي چې دا د شاه نزول وګوره دا د هغې په حق کې نازل شوی دی. ته په مونږ چسپان کوې وایي ګوره که دروغجنې کې خو قرآن په دې نه واپس کېږي په دې نه کمزوري کېږي چې وکذبتم به چې تاسو وایي چې مونږ یې نه منو نو بس دا به اوس دلیل نه وي. تاسو پکې چاره وستی نشتے ما سرا گا چتا تلوار کا پاگی باندھی ما سرا دا عذاب اختیار نشتا ان الحکم الا للہ ندی اختیار مگر اللہ سر دے یقص الحق ندی ویلو وی اللہ تو وای خیر دے من یری گنا چتا سر اختیار نشتا نو خدای تا دی وای چپ من عذاب راولی وای خدای عذاب رست راولی و حق مخ کی بیانی ظالمانو دا غلوم بے کار دا دے چی تاوست تا دعوت تر کی نبی عروس تو بازاب راولی جہاد وی دیتا چی اول بتو دعوت ور کی کشمیریانو تا چی توحید من ہے اشرک مکوے وچی نکی نبی آو سر جنگ کوا کنا نگورو تاول دعوت ندے ور کلی اگر طول پا شرک پراتے دی او تورا دے ور پسر آغست دا اول دعوت دے خوا یا قص الحق آغا بیانی حق وو خیر الفاصلین اللہ ڈیر بہتر بیان تو ان کے دن دی بیاوی چی نگور تا عذاب را استیشی او منگا خوبص دی تناسیو قل لو انہ اندی ما تستاجلو نبی او آیا کچروے ما سراغ عذاب چی تاسوی پتلواری غوالے لقضی الامر بینی و بینکم دا بندہ صبر دمرا نہیں فیصلہ بشیوا فیصلہ شیو بہوکار دما استاسو پمینز کی یو مطلب داوی خواہ چې زما غوړې دوره صبر نشته که زما اختیار کې عذاب وې کنه نو ما په خواه لا کړی وې تا دی باندې یو اشکال دی چې وی ولی نشته اختیار کې شته کنه څنګه وی چې په طوائف کې نبی علیہ السلام را روانو او زخون یې وینې ستېدی هغې ویشتې په کاڼو نو یو ملک راغی د برې نه هغه ورته ووایي چې زه د غرونو ملک یم په غرونو خدای مقرر کړی یم نو ته ماته اجازت وکړه چې اقصاتهم بین الاخشبین چې د غرونو په مینځ کې میده کړم ماته اجازت وکړه. نبی علیہ السلام وایي چې نا انی بعثت رحمتا زه رحمت را لېږلی شي یم اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون یا الله زما دې قوم ته ہدایت وکړي دا خو دې نه پوهېږي نو ځکه ما ولي وایي دا اختیار نو چې وایي چې ما عندي ما تستعجلون به نه نه هغه اختیار خو د ملایکو د ده پسې اختیار و هغو هغه فرشته ورته وایي چې ما له الله اختیار را کړی چې د غرونو باندې مقرر کړی یم نه د هغې اختیار و خو د ده د هغه هم اختیار نو هغه الله په خپله فیصله هر څه کوي دې خو مقرر کړي دي ښه هغه یو جزئی خبر واخه فیصله شوی به وکړ زما استاسو په مینځ کې والله اعلم بالظالمین الله حکویږي په حال د ظالمانو وعنده مفاتح الغیب دا یو کم شپیته آیات دی ښه چې دې سره وایي دولس زره ملایک راغلي وو ولې دې کې توحید را جمع کړی دی سمندر یې په کوزه کې بند کړی دی د علم غیب چې څومره انواع دي که نه هغه ټولې دي کې راجمع کړي نه په علم غیب دی مقرر ذکر کړه وعنده خاص الله سره بل چا سره نه مفاتح الغیب کنجانې د غیب دي دې کې مبالغه ده زیاته مفاتح په دې معنی ښه دي کنجانې ښه چاته نه خزانې غستې دي نه نه ګوره چې یو سړي سره چابي نه وي که نه نہ بسنگ یو دے کلاو کی اگر وی ما سره چا بیان نشتا خزانه کلا پریدا چا بیان الله سره دین سنگ وے ز کلاو کما دیوی نا اللہ کو چابیا نے بھی شلی دی یو چابی ہے پو نگ کے پسند کے کلندر لور کری رہا اغال تکی خزانی پڑ دی بلی پلاور کے داتا گنج لور کری رہا چابی بلی اسلام آباد کے بر امام لور کری رہا کنجا نے پاگوی شلی دی اللہ وینا نا وعندہ خاص اللہ سر دی مفاتح الغیب کنجان دا غیب لا یعلمها الا هو نپوئی کی پاگی باندھے مگر یو اللہ ویعلم ما فی البر والبحر پوئی پاگ سوچ پوچ کی پلم دکی دی کلے عام کی کلے خاص کی خا رو رو دبرے نہ کثر آزی اول مفاتح الغیب کلیات بیار پس داغی نخکتا ما فی البر والبحر اس داغی نمخکتا خا وما تسقط من ورقت نپریوز یو پان دونی الا یعلم آم اگر اللہ پوئی گی داغی پا حال تی کل پریوتا کم دے پریوتا دا با زدین بس جوری گی یعلم آم ولا حبت او نیو دانا فی ظلمات الارضی پتیرو دزمکی کی ولا رتب ولا یابس بے عام کو نہ وچ او نہ لن شے رتب نہ شین شے او نہ وچ ولا رتب نہ د فیدی شے او نہ بے فیدی حام مانا لکھا نہ جوندے او نہ مر ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین مگر دادا اللہ پہ علم کی دخکارا ٹولی اللہ سر خاص کر لکھا دا یو کم شکی تم یا تو ولی دیکھ اللہ دا وحدانیت یو لوی خزانہ پرتا دا علم غیب خاص دا اللہ دا دا عقیدہ چیز چاہیے گا نا ارے تسلیم واحد ویلشی دویم دلیل ذکر کی دید نفسنا چور دا خو اللہ کا بیان کرو ما فی البر والبحر اسمان و زمکا اللہ انسان توی تسو کے هو الذی اللہ غذات توفاکم باللیل چمڑکی تا سدش پی ویعلو ما جرحتم بالنہاری پوئی گی پاغسو چی کسب کوئے دروازی یعلم یتوفاکم دا مرگ موت او نوم خوب دا نزدی دی او بل سرکا نخوا حدیث کرا گلیو چی دا رون دی مرگ یا مشر رور دی او خوب یا کشر رور دی نزکی او تا یتوفاکم نخوا اقلی تاسو او دروازی جرحتم خلق سچل کی یو بل زخمی کی اللہ یزا چی گورم خود دا چل دی نو نور سا عملی یاد نکا جرحتم یا یاد کی زکا اللہ خبر دی چی دا خلق فاسی کنا نو بس پیو بل چکون لگی نو ثم یبعثکم بی اللہ تاسو کی چی تاسو جوندی کی فیہی فدق روز کی فدق روزی خونہ جوندی کی بل روز نمرات سینا جنس تے کنا خا اگر روزن دا دی پشان دنو لیو قضا جل مسمع چی پورا کریشی غنی تا مقرر شوی چی مرگ دے بس دقا سی بام ادکی او ویخی ادکی ویخی لیو قضا تول چل دیتا دے چی غنی تا راشی سمیلے مرجو کم بیا دے اللہ تراتل لیستا سو سمیو نبیو کم بیا بخبر کی تاسو بما کنتم تعملون پاگا سوچ تاسو عمل کرے ہو وہو القاہر فوق عباده دگا اللہ دے زور اور پخپل بندیانو قہر مانا دگا وا چی خپل کار کئی او بلتی منی کئی چی تے نشی کولے تادا اختیار نشتا دے فوق عباده سوارا مویلو فوقیت دا متشابہات نہ دے پس جس سنگ اللہ ویلے دنا سے بفوقی کا نا تاویل یہ ذکر نہ کو ذکر صحابہ کرام یہ تاویل نہ کرے عبداللہ ابن رواحہ شاعر و صحابی نبی علیہ السلام کو مخ کے دا اشعار بھی شہدت بأن الوعد اللہ حق وأن النار مثوى الكافرین ویزو وعدہ کو گواہی کوم چدا اللہ وعدہ حقا سو چدا کافرانو دے جہنم نوی وأن العرش فوق الماء طواف وفوق العرش رب العالمین دام زو ایم چی عرش زو بود پاس دے توافی دے لکہ یو غشوی چکے دے دا سی دفا او دا پاس دا عرش رب العالمین دے وتحملو ملائکتن شداد ملائکۃ الالہ مسومین اگ عرش دا اللہ ملائکو چت کرے دے کروبیان رلیو ملائک لکھا کہ نبی علیہ السلام یوز اللہ صحابہ تیوی وید عرش دا ملائکو علت تویمہ لگو غنتی وید عرش دا سی ملائک دی چی دا غید اوگین تر غوگ پوری پینز سوا کال مزل لے دا اوگین تر غوگ پوری مزل لی او چی لگ غوگ تسوا چی نکو اوگ لگی پی پینز سوا دا دا عرش ملائک اگی دا عرش دلان دی خواہ ناغ دا شعاروی نبی علیہ السلام غگ نکو تا ولی کدی کی نقصان ہوتا بے ویلیو چی ہاں دا مو آئے کنا خدای لدی مکان ثابت کو ندا متشابہات تھی چسنگ ویلی نو قصب ہوئے حضرت حسان ویلی رضی اللہ عنہ شہدت بإذن اللہ ان محمدا رسول الذی فوق السماوات من علی فیز گواہیکم اللہ پا حکم چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اغزاد پیغمبر دے چی اغزاد اسمانون دا پاسا خود دا بری نا گوئے دانا چی دا دیو دینا وطا خطر لی رہے من علی دا بری نا دا اسمانون دا پاسا نفوق مانا با دغین بس مونگ بیدو چتوالی مانا کو نور اللہ تا علم دے چسنگ آغا سر مناسبی نو آغا سی اغا اللہ زور ور دے دا پاسا دا قلو بندیانو ویرسلو علیکم حفظوہ را لیگی پتا سبان دے نگہبان ملائکو حفاظت کی کنا حفظوہ ارسوم رچی دی اغا شمار اللہ تا معلوم دے دو خدا غا دی چلا عمل لکی لکی دے حفاظت کی حفاظوہ او نور چی دی نسو کوئی لس دی سو کوئی ڈیر دی ہر بندہ سر گر دی ار وقت کی دا شیاطین نا و دا جناتو نے بچ کی کدا ملیک نوے کنا چی دی پیریان و دی بندیان سر سس کارو نکلیو خواب یرسلو علیکم حفاظوہ حتی دا جا حدا و مل موت نسوال پیدا شو چی دا دے بیا مری ولی کل ایکسیڈنٹو کی نمر شی کل دریاب کی ڈوب شی نمر شی ویدا خود اللہ وعدہ را شی کرنا ملیکو تیویلی چی تردگا وقت پوری بے ساتے اچی وقت را شی نو بیاتے نلر شی حتی تردی پوری چی کل را شی دی او تن تاست موت و توفت و رسولنا نو اخلی دل را غا ملیک زمو یواز ملیکو الموت ندے لخکر ور سر دے اگی و سرائی کا نخا خود امیر صاحب دینا دیو تا اجازت کئی چی روح تینا واخلا او اگی تینا روح اخلی توفت و رسولنا وهم لا يفرطون دا ملیک دا اللہ پا کار کی سکو تاہی نکیم چی سو تا اللہ وی نو آگا کار کی کنا ثم ردو الى اللہ مولاهم الحق بیا چی کل روحونا تینا واخلی یو مانا دا نو آگا روحونا واپس کریشی اللہ تا چی مددگار دا دیدے پرشتیان اللہ لہو الحکم خبردار اللہ لرا فیصلہ دا وہو اسرع الحاسبین اوغا دیر زر حساب کو ان کے دیں دلیل اخلی ذکر کی او عادہ کی بیاد شرک فی الدعا باب تر ستر پوری ختم کو بیا عادہ کی او آیا سوک دے چی تاسو لہ اخلاسی داغا تیارو دا وچی او دلم دینا تکلیفونا و مصیبتونا تدعوناو چی آوازو تکوی تضرع و خفیہ پاجزے سراو پرورو تو دعا دا آداب دے چھ سوال کے نو پاجزے بے کے پرورو بے کے چگی بنوے لئن ان جانا کل اخلاص کرمونگا من حاضی دی مصیبتنا لنکونن من الشاکرین شب مونگا تابدار دا سوال کی سوکم بچ کی چتا سوے بلاوا برکت نو یہ روی ڈیر سخت و خو خدا خیر کو کنا قل اللہ ینجیکم منها او ای چ اللہ تا سو بچ کی دغه مصیبت نو مومن کل کربن او د هر مصیبت نو ثم انتم تشرکون او تا صبر نه یم تا سو اللہ سره شرک کوي قل هو القادر او ای اللہ قادر دی علی یبعث علیکم عذابا فذی چ رولی کی تا سو باندې عذاب من فوقکم لبرنا د اسمان نراشی او من تحت ارجلکم یعلان دی دزمکینا زلزلی راشی او یلبسکم شیعن یا تاسو خلمین کی گڑ وڈ کی فرقی فرقی ام کی ڈلی ڈلی ام کی ویزیق بازکم بأس بازو او یوبل پس وصلی راوالے اس کی بازو تعذاب د بازو دلاسنا حضرت اسم عذاب ناغه زوخه د نبی علیہ السلام په دعا سره ختم شو کی ویلو چې الله زما په امت باندې د دشمن دلاسنا عذاب مراول نو قبول شو چې دی ختم شو او یا الله زما په امت باندې طوفانی عذاب د زمکه او د اسمان مراول نو قبول شو چې دی وی چې خپل میانس کی الله وینا دا به یې ناشتے کا نہ پنویان کی سمر ٹس ٹس دے یو بل وجنی من فوقکم یوم انا داوم کی کی بات شاہان و ظالمانی تا صبح چرے و ہے ہو اما نلری کی من تحت ارجلکم دامانا چی دخل اولادنا دخل غلامانونا دخل کسانیان نبتان شیم داوما زالی کنا انظر اگورا کے فنصرف الآیات سرنگ من اڑورالو دلیلنا لعلهم يفقهون دید پار چیدی پوشی وکذب بهی قوم کا در اغجن کو دی قرآن لراستا قوم قریشو اے پیغمبر وہو الحق ادا قرآن حق کتابو ادی در اغجن کو نو ادی وی جو عذاب راولا قل لستو علیکم بی وکیلو اے زنیم پتا سباندی زموار لکل نبی مستقر دہر خبری دپار وقت مقرر دے وصوب تعلمون زردا چتا سو پوشے پخپل انجام داخر کی ترک دا موالات ذکر کی چور ازان تی نو ساتنو کل چیوی نیا گا کسان چی لگیائی زمون پایا تنو کی ٹوک ور پوری کی پا ختم کی ڈنگ ڈنگ راوستو یہ لکا ختم دن دا ڈنگ ڈنگ پا کسی دی یہ روی بس دا خوشحالی دا کنا خواہ دا خود قرآن پورا ٹوکے اکڑی دی مجلس للا نرشے دی ختم للا نرشے چیغی کی توری ڈول کی دی سنت للا نرشے چیغی کی گم رہی دا خود اللہ ازما پایا تون پورا ٹوکے کی فعارض آنہم مخوالا وددینا حتی یقوضو پی حدیث ان غیرے ترغی پوری چلگ یاشی پنور و خبرو کی ہیں نبیاوت لرشا دا بیان دا پارا و اما ینسینک الشیطانو کچریر کستان شیطان دا خبره او لاره تو سره کې ناستی مسلمان ته وی فلا تقض بعد الذکر مال قوم الظالمین مکه نه پس د یاد آشنا دی قوم ظالمانو سره یا پس د بیان اوس مؤمنانو سره خبره وکړه چې دی وی چیرې مونږ باندې ولې نه یو پدی باندې چې مونږ د دین غم خادي کټ کو مونږ ته نازیز ولی خپل ولی سره پریدو راسه نه چې ګناهګار شو اللہ وینا وما علی الذین یتقون نشتر اس جرم پا کسانو چی زان بچ کئی دا شرکنا من حساب من شین دا دید حساب نس شین اللہ استاسو ندا تپوس نکی چی مشرکانو سرا ولی وہاں خامد پری خودو دی سرا ولی کل کور پری خودو نا نا ہاں ولیکن ذکر بیان باتا کوئی پا دی تپوس بادا نکی چتاست زما قرآن نو بیان کرے ذکر آل بزی لیکن نور تعلق بہت سارا نہ ساتھی لعلہم یتقون بیان بذکر کہے چھ شاید دیم زن بچ کی او تن پکی پوشی گنا وزر اللذین اتخذو دینم پرید آغا کسان چی نولے دخل دین لعبن و لہبن لوبی او ٹوکی دیتا دین ہوئی چی دی کے دیر ثواب دے یومی آشی کنا چی دی کی داغی دین بیا چوٹی خواہ دا محرم دی وی دا سنو سین دی دا باروفات دی نباغی کی دا دی دین خکارش اسی لعبن و لہون اگا ناروا اگا گمرہی اگا بے حیائی چیز پتا بکنی مبسکرین وی عبداللہ ابن عباس رضی چی آیاد المشرکین دا دا مشرکان و اخترون بام دا غصی وغی وقبل اخترون چی کول ندق لہو لعبو لہو لعبو وغرتهم الحیات الدنیا دوکا کے چولی ردی لردی جوند دنیا وذکر بھی بیانو کدی تا پا قرآن سراولی ان تبسل نفسم بما کسبت چراگیر نشی او نفس و سبب ذخف العمل تو تا بیانو کوکا آر اخلاس کا چی قیامت کدی بیا راگیر نی دا سراگیر دل لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع چنبئی ددید پارا بغیر دلانن سوک دوستو ان سوک خلاص ان کے بیانو کا چی دی شرک نہ خلق خلاص چی یا قیامت کے اخلاص اگران لکھا نا پمال دولت نکی گی وین تعدل کل عدل کور کی دا نفس ٹول دنیا نفس ضمیر راجیو لا یو خزم ہاوا بنغس دیشی دن اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا دا خلق دے چرا گرشوی پخل عمل نکیم لهم شراب من حمیم دید پارسکل دید گرم اوبونا وعذاب علیم بما کانو یکفرون او دردناک عذاب دے خوی داغی چری بامی شک و فرکو پا دنیا کی تا دریم باب ذکر شتر دے دے پوری چیغی کی سلور قسم شرک داغی رد و خواد فاخر دعوان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين سورة الأنعام کی اول حصہ وباقی کے سلور بابونو چپاول باب کے شلو آیاتن کے مقاصد دلائل عقلی سرا ابی اور پسیس و تخویف اور جوابات و سوالن یا دویم باب کے پدی مقاصد بند زواجر چچا دین انکار کہو اگی لے زجر ورکڑو کلے پینکار دا توحید سرا کلے پینکار دا قرآن او دا رسالت او دا قیامت ابھی ادریم بابو سلوی اختم آیتنا تردیز پوری اوگی کے سلور قسم شرکیات و ردو فی الدعاء او فی العلم فی العبادت او فی التصرف لائق دا بلنی اللہ دے او لائق دا عبادت صرف اللہ دے انی نہیتو او غیب دان صرف اللہ دے دے بگڑیر تفصیل سر بیان کڑیوا او پیغمبر ویلو چکارساز زنیوا ما اندی ما تستاجلو نبی زما پہ اختیار کی نشتا جتا سبان لے عذاب راولم دیتا نفی تصرف ہوئی حدیث اینا سلورم باب شروع کی گی و پاغی کداغی مشرکین و قسمون خی جس خلق و چیغی اللہ سرا سوری شریک کریو دی عبادت بیکاو او سخلق و چیغی عباد صالحین شریک کریو بندیان صالحان کا انبیاءو کا نورو او دری موصلونم قسم او چیغی جنات او ملائک دے شریک کریو دا اللہ صلح ناگی سلور قسم مشرکینو رد بکی پا دی سلورم باب کی چدا دی حصے اخری سلورم باب دی پر یوصل اطلسم آیت پوری دلیلون تیزے پوری سو ذکر شو عقلی عقلی دلیلون اگر سو ذکر شو اللہ سو پوری دل تک داغی سمر رہا باسی زگا جی دلیل نقلی و سر یو دیکی دے ابراہیم علیہ السلام نا مخکر عقلیات و ذکر و طول او دے دیکی دے ابراہیم علیہ السلام نا بنقل کئی دلیل و بیانی ناغٹول سمرات راجم اکڑل چیغ دلائل عقلی دلی نقلی سر یوزیشی پیوزشی دیدے کے سمرات دا توحید دی سر درد دا شرکنا سنگ سوار لسم آیات کی ویلو اغیر اللہ یتخذ ولیا فاطر السماوات والارض دل تراغ اتخاذ مانا کی چی بغیر دلانا بل مددگار نیول ست ہوئی دی تو آوازوں فریاد ارے وہ تفصیل لیے کو اول تک پیغمبر سر خطاب ہوں رغو طرف نہ خبر ہو جی اغیر اللہ اتخذ ولیا ٹولی جملی دا اغسر تعلق ساتل جو امیر تو انا کون اول من اسلم ولا تکونن او انی خاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم دا ٹول دا اغسر او دل تک دا عام مسلمانان سر خبر ہے ذکر جمعی صغیر روڑی چتا سم و توائے چ ان ندعو من دون اللہ اس منتدا چل خے اے مشرکانو چمنگ استاسو پشان شو او آوازو نہ شروع کو غیر اللہ تا ذکا غیب ادا زور لگاؤ کو مومنانو باندھے چدیم غیر اللہ تا آوازو کی دے کے ڈیر ثواب دے ان مومنانو طرف نہ دی دے کہ داغی رد دے چولے منگ استاد پشانت نہ چکے دے بولے کدا شیشو نیو ہو بمرتد شو دے تمرتد ہوئی کہ غیر اللہ تا آواز گئی بولے دادا چی وہ سروغ ہو بیا بلی و نشو کہ غیر اللہ تا ہم آواز کو بولے دادا چی ہدایت برا نہ پاتی شنو چکم اللہ را لے گلے دے اب زمنگ نہ پاتی شی توحید برا نہ پاتی شنو اللہ عبادت برا نہ پاتی شنو دا ٹول سمرات تھی ترخرا پوری قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا وای او تاچی ایا منگرا مدد کو بغیر دلانا اگر سوک جمنگلا فائدہ نشیرا کو لے نقصان نشیرا کو لے دلتا ددا تعبیر کو التحویل وہ یطعم ولا یطعم آ خدا سے ذات سے چار چال خوراک ورکی اوستا سدا آلیہ چیدی دی چال سشے نشور کو لے ما لا ینفعنا ولا یضرنا چن زمون پا نفقا دل دین زمون پا نقصان ونردو علی آقابنا منگا بیا واپس چی بخپل کندو باندی قولی چی غیر اللہ تا دی آوازو کو نتو دا دین نواوری دی دیتا مرتد وی کنا ونردو علی آقابنا وارو منگا بیا پخپل کندو باندی اور دیر تعداد نے مختلف تعبیرات قرآن کریو کنا اول کے بے ان قلب تم لفظ راوڑو افا اماتا ان قتل ان قلب تم علی اعقابکم فتنقلبو خاسرین او دلتا ان رد دو اخکار لفظ ہوئی چلا مرتد والے دے کنا بلد مشرکین پا خاص خصلت باندے عادت باندے رد کئی جدی کل یو زیارتنا واپس راضی نو شاکی وطنا دغس را روانی و نردو علی آقابنا نو یا مونگ توم دا چل خیئے مونگ دخپل زان بیزتی نشو کولے مشرکین خطل بیزت خلق دکنا اگی چی دا قبر نو واپس کی گی نو شاکی وطنا دغس راضی طول بیزتی دکنا خواب بعد از هدان الله پس داغی چلا مونگ تا هدایت کرده دیم نولی دا اللہ دا نعمت ناشکریو کو دیر لوی ناشکری دادا کنا چلا چا دا توحید نصیب کری او پس داغے نارا واپس دی نا شکری دا. اللہ مثال پیش کی چی دا سے سڑے چی دے چرے او دل دا اللہ وحدانیت منلی او زدکڑی او بیا واپس کی گنو دا مثال سنگا دے کلذی استہوتہ الشیاطین فی الارض دے پرشان داغا سڑی دے چلے ونے کڑی او را گیر کڑی دل را شیطانانو. سورہ بقرہ کی ویلیو من المس کلذی یتخبط الشیطان من المس چی پیریان پی راغلی ناستی پی عدلت الفاظ بدل کل یتخبط او استحوط یو شیر گڑوٹ کول اور آگی رول را غرزولی دل را پیریانو شیطانانو فی الارض پزمکا حیران حیرانو پریشانی نبوئی گی رفل زان پا حال بانے دخصی دا مشرک حال. او بخاری وی فی الفیافا والسحارا حیران فی الفیافا والسحارا اغلی ونی چپ سارا گانو کی گرزی پمیرو کی گرزی اغسی مثال ہے. او بندہ سرے تعلق نہیں بندہ سرے بالکل مرگرتیان راضی دا سے حیران ہے مرگری دی اگی و تاوازو نکی چی مزہ گورے حلاک وشی مگر دا سارا گانو باندھے پغرونو باندھے ہلاک بشے مونگ سر راشا لہو اصحاب یدعونہ ددد پار مرگری چدتا دعوت ورکی دعوت ورکی دتا سنگ دعوت ورکی الالہدأتنا دعوت ہوئی خواہ چہ ہدایت تراشا قرآن تراشا مونگ سر مرگرتی آوکا در حق پرست آواز دے حق پرست دے پی جندیشی چیغی چالا دعوت ورکی ادا سو تنوی چی دمون مرگرشان نوی راش ہدایت تا چی تو سبق زدکا مسئلہ زدکا نو بیا کمرگرتیا کے دیر وخی منتازان تا نرا بلو چی راش دمون مرگرشان مون لستنینو یولس بشو مون سر نمولی کر نا الالہدا ہدایت تراشا قرآن تراشا کل چ قرآن ترا لے نبی اعظم مرگرشا چی جون دی خشی زندگی دی خشی زندگی دی تنظیم شی آپ دین پوئی گنو دی دی خپل دین عقیدے تا ہدایت ہوئے کنا دی مشرکینو اڈیر فخر بے پکو دا خود مشرانو طریقہ دا گوڑا تعلیمات تی کنا قل انہو دلائی والہدا او اے دیتا پا تعلیم کی چیقنن کتاب دا اللہ چھ دے کنا دا اصلی ہدایت تے دے ولی ہوئی زکاگی دعوت ورکو چی مون سر مر گرشا دے داگی پا مقابلہ کی ہوئی چی تاسو ما سترا بلے شرک تا دا خو ہدایت نہ دے کہ تاسو ڈیر سی بتو نہ کوے چی زمونگا طریقہ ڈیرا خیستہ دا او زمونگ یو بل سر محبت دیر زیاد تی اللہ ہوئی تو ہوئے چی انہو دلائی والہدا دا خو ہدایت نہیں دا تاسو چی سکاوے اگے قرآن نشتا اگے کی سنت نشتا یقیناً کتاب دا اللہ چی دے ہوا الہدا دا اصلی ہدایت تے ہدایت اللہ پا دے گی حاصل کی وَأَمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مونگ تم حکم شوے دے کنا یہ وعد پیغمبر تا خنو چا امر تو ان اس لما لرب العالمین انا کون اول المسلمین کنا نا مونگ تم حکم شوے دے کنا دکا دی بوی چا آخر تولی دم رکھ لکی دیوی کنا خا میرا تاسو دم رکھ لکی پر ایک پل خبر باندے او که ډیر مینت ته تسوکی نو خپل خبره نه اوړې نه نو نو موږ ته امر کړی شوی دی کنه وامر نه حکم کړی شوی دی موږ ته د دې خبرې لنسلم لرب العالمین چې موږ تابعدار شو خاص د رب د مخلوقات لنسلم تابعداری وکړو خو د بل چانه لرب العالمین ناریوی مونگوم کو کنا ولی مونگا سے انکار کو مونگوم رب العالمین یادو اروح ناس جلوس پہ کرتا آمین یا رب یا رب العالمین وی سمیویلی ام نشتا مونگا خم دا سوائیو تا سوائی خو لی رب العالمین پکی نشتا کنا لام پکی نشتا تا سوائی کے ازا مونگ دے کہ لام شتے ذکر لام سمت لبد تخصیص الحمد للہ صفتون طول خاص اللہ لگے مجھے خاص شو اگل اور نستاس داتے ہوا تو دا ہوتا سو اچار جوڑ کرے دے دا دن منتے اچار نجوڑو لرب العالمین موئی چھ خاص دا رب دا مخلوقات خبر ہے چھ صفائی تو بل چھ انم پکی نہیں نکلے جدو منگا عقیدہ صحیح شوا وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ مُنْتَدَ دِي خَبْرِهُمْ أَمَرْ كَلِشِوِدِ لِنُسْلِمَ بَانْدِيَا تَفْدِ او دا عمرنا دا لام دے مُنْتَ وَالْأَمَرْ كَلِشِوِدِ چِ عقیدت توحید جوڑکے بیارا تا عمر شوِدِ چِ وَسْ مُنْسْكَوِ وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ پُدِي مَانْزُكِ دَ اللَّهَ نَوْيَرِيگِ ریا پکیو نکے پہ عبادت کی شرکو نکے وہو اللذی لے تحشرون کتا سوئے چی منسلہ کوئے چی رو خمدان دکار استی دیس رو بیا دنیا کار نکی گی جتو پینزو زلہ پکی چوٹی کے ندیوی چی دا ذکر کو چی وہو اللذی لے تحشرون زمان با اللہ سر ملاقاتی کنا تم بل تبیا سو آئیو اللہ غزات تے چیغ تبا تاثر آجام اکریشن اغیل تیارے پکاری دے مختصر دلیل اقلی ذکر کی ومسلہ باندے او دغا سے نور جزیات تو سر سمرات بیانی ولی اصل عقیدہ خدا غدا کرنا وهو الذي الله عزت خلق السماوات والارض پیدا کلی دی اسمان نوزمکام التے فاطر السماوات ویلو پیدا کلی دی اسمان نوزمکا اصلے پیدا کلی دی بالحق دیر پار دا دلیلی و خاص حکمت دا پار دلتا ذکر کو ذکر چی مقابلہ وکنا اگر منگا زان تراکا گی چی دل تراشی دا دین خیستا دے دو مشرانو دین دے اور طول خلق منگ سارا دے اتا سوزان جدا کرے دے نصب بحث مباحثہ خود ذکر شوا وہ سخیر کے اگر داؤے چی تاسولی پر ایک پل عقیدہ باندی دم رکھ لکی ہے او کلے پکی دا پیش کرل چی ولی تو دا اولیاؤ کرامت نمانی سنگا کرامت وی دا زمک آسمان اللہ دا چاہ دا مخا پیدا کری دی کنا دا خود دا چاہ دا مخا آباد دی ستا ولی دا عقیدہ نشتے او دا حدیثم نمانی چی لولاکا لولاکا لما خلقت لفلاکا چی پیغمبر توی کو چرتنوی نوابا آسمان ناز عظم کی نو پیدا کری افلاک زان لشے یا اسمان زان لشے صدا نمانی دا دلیل اللہ ذکر کچینا دا چاہ دا مخن دی پیدا وہو اللذی خلق السماوات والارض بالحق اللہ پیدا کری دی اسمان عظم کا دخل حق دا پارے پیدا کری دی بالحق دخل حق دا پارے پیدا کری دی دید پار نہ چی دا دیس ہوئی کلوی دا چاہ دا مخا کلوی دے دا نور دا پیغمبر دا نور نے ہوئی پیدا کری مسئلے غلط اکول نو اگر جگ سڑی وا نو رے دا جاتا پوسکی استاد سنگا مسئلہ کول ایو چې دا زمک آسمانو نے دا پیغمبر دا لور نہ پیدا کری دی نہ نور نہ لور جوڑ کو دا چې غلط خبر نستی جوڑ شی رستو نہ بالحق حدیث خوایا حدیث نہ دے چتی وائی اخو موضوعی دے لولاکا لولاکا او بیا ہم کو خام خاتو اینو بیا مطلب دانے لکا سی چوائے چکا دا پیغمبر ذات نوے نما واسبان نظمکا نا پیدا کولو نا داوائے کچر دا پیغمبر بیعصت نوے دنیا تا کالا دنیا تا پیغمبر نرا لے گلے توحید دا پارا دا قرآن نظمکا اسمان بینو پیدا کریم دا ہوئے نا بیا وادیم خبر سے گزارو کی قرآن سر بسا مشی کنا ادا خوار چاہ جوڑ کرے دے نسواراو باوی کا عیسیٰ علیہ السلام نوی نو اللہ با خدای توب نوخ کارا کرے شیگانوی کا چرے علی نوی نو اس بنو دا خسام تاپا دا تاپے جوڑ کرے دا ارسو کتنا حدیث جوڑی کنا بالحق کے جو قرآن ہوئی نا رد کی پدا کے خلق باندھے چلا عرص دا حق دا پار پیدا شوی دی او حق دا اللہ سدے چلی صورت کی بیانی گئے چلا اللہ وحدانیت دے ویوما یقولو یاد کا عورت چوبوئی اللہ کن اگر روز تبوئی چی موجود شا فیکون نو قیامت بشیم قوله الحق قول دا اللہ رشتیارے قول صدی لا الہ الا اللہ دا حق دے کنا دیوی بالحق کرا گلے نو یہ حق ستا ہوئے نو قرآن وی حق دا اللہ دا وینا ندا چی قولو لا الہ الا اللہ چی دی صورت کی بیا بیا ہوئی کنا دا غد اللہ وینا لکنا دیتا حق ویلی شی ولو الملک دی اللہ لر اختیارات تی یوم انفعو بی السوری پا ورد باندی چی فکوالی شی پش پی لیکیم عالم الغیب والشہادت پہ ہر سبان دی پوئی گی اگتا ہو غیب نشتا ارسو تخکار دی حاضر دی خدا تقسیمی زمون پہ نظر کے کڑے دی چمون تا سپٹتی سپنا دی دنیا را تخکار دا آخرت را نہ پٹتے نہ اللہ بھی زمان نہ دے پٹو اللہ پوئی گی پاگا سو جس تاس نظر نہ پنائی چ غیب دی او پاغ سبان دی چخکاری وہو الحکیم الخبیر دا اللہ حکمت نوال دے و خبردار دے دا دی دے پوری دا غی دلیلون سمراتو خلاصی پا شکل یہ دی دے کہ راجم اکرل طول ذکر چی اگی دعوت ورکلو چی مون سر راشے قل انا دعو سر دا غی ردشو دا دی دین دلیل نقلی ذکر کی پر یہ مسئلہ باندھے دے ابراہیم علیہ السلام نا اور رد بکی پا مشرکین بالکواکب جی دستور عبادت بے کہو ستور کی الوہیت من لو اور تصرف جدی گڈیر تاثیر دے ہوئی کہنا ستور گڈیر تاثیر دے وہ سم خلق ہوئی دی ستوری کی دا تاثیر دے دی کی دا تاثیر دے بعض استور یہ زیر پار گڑلی چی دی سرا وہ دنیا کی خوشحالی راضی امن راضی او بعض استور یہ غیت نسبت کرے دے شر و فساد داوی تاثیرات کی بستور کے سوکتے نخپل قسمت معلوم ہوئی نخپل قسمت چی زما استور سنگ رے زما تالیہ سنگ رے ادا ٹول شرک دے نبی علیہ السلام ویلیو چستورو کی دغدری خبری دی چستاو دپارا ہدایت سے لاری پیوں میں بن نجم یحتدون صورت نحل کی براجی اور زینت دا آسمان دے خائص اور رجوم للشیاطین ندی دریو سبتن نا چی سیوا پا کی سوک لٹینو حدیث کی راغلیو چی دا شرک دروازہ کو لاؤکڑا اٹول شرکیات نو رد پاغی باندھے او عقید ابراہیم علیہ السلام کے رد پتی مشرکین دا عرب باندھ چیغی وی منگ پا ملت ابراہیمی باندھیو دعوے کولا اللہ رب العزت وی ارواح کے ملت ملت کا اور کا چمانا ہے دا توکما تاسو ملت ابراہیمی ستو آئے دا ملت ابراہیمی کو خصوصی مطلب دے چیدی روکو کے بطر اخیر پورے گا واضح شی دیتا ملت ابراہیمی ہوئی تا اس دعویٰ کوئے او دا ملت نہ نئے خبر یاد کاچے ہوئے ابراہیم علیہ السلام پل پلار تا چنم یہ آذر ہو بعض خبریں بے فیدی ہو بس مفسرین یقین ہو جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ہوئی کہ آذر یہ پلار نو لے ترو او دا پلار نم یہ بھی تارخ ہو تارخ روح المانی بھی زمون دیتا ضرورت نشتا دی مسئلو تا چپ دی کے لگیا شو چی دے پلار ہو کدے ترو دیتا ساجر تے ہوئی ہاں دورا چی دا قرآن نا ثابت تا دل تجلی ابیه آزارہ بدل مبدل من ہو یو شیئی کنا دیکھے ہو تغیر نہیں کنا قرآن نہ خدا معلوم ہے خدا سے ڈیر دین کے بے فیدی خبر چلی کہ فائدہ نہیں تو دنیا اور آخرت اب آگے باندھ تفاصیر چیر شروع کی کل بدا مسئلہ کو مخواخ لیچے ملائک غرضی کہ انسانان غرضی پاگی کے با سنی دلیل نبی استخی جنا ادراست نوح علیہ السلام پہ واقعہ کیوں روح المانی رد کی دل تپاغ باندھے اگر کروس تو راگ لے کوئی دوں گی تاجت نشت رہے کا آزاروں کارسوں کو قرآن دا سوی لی وہ ابراہیم علیہ السلام پل پلارتا چ آزاروں اتتخذ اصناما آلہا آیا تنسی دی بوتان در خدایان انی اراک و قومک فی ضلال مبین یقینا وینم تعالی را قوم تعالی را پخکار گمراہی کی ادی باندی ابن جریر سے اشکال ظاہر کرے چے گورا ابراہیم علیہ السلام کو اگر طویل چیا ابتی یا ابتی نرم خبر ہو سرا کولی چدا دل تک سنگ سخت خبر اکڑی انت خود ڈیر کو نرم لہجہ کی لگیا دے کیا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر او دل تو سختی کی چین نیرا کا وقومک فی ضلال مبین تم گمراہ استادا قوم گمراہ بیا جواب کی چی اگر ابتدائی خبر آوا آخو پاول کرم بے مسئلے و تکولا نزک نرمی کولا او چی پوشی چی دے خوست گمراہ دے بیا او سر سختی شروع کرنو نے ابتدا و انتہا کے دیر پر رکھ کرنا اسنامن او کرتبی لکھ دے دے کے چمن سور سورت علی الحائط لشے ان انسان او غیرہ فہو سنم سارے یہ باقاعدہ لکھ دیا چاچے شکل جوڑ کو پہ دیوال یا پس بل سے باندھے کاغذ واغذ باندھے کاغذ انسانی ہو کدو بل سے ندی تو سنم ہوئی لکھی کا نام السورة المصورة على حائة انسان او غيره فهو صنم ذكا ديت انه ده افتري دي ديوي وياخو باغي بطان جوڑولو درانا درانا تسالي باو چطول نشو یا ده گتو نا یا ده سنا اغیت وی صنم وی کنا ولی ده پارا چه ده تصویران وی جائز چه یہ جواب دفار دلیل ذکر کرو عادل تک قرطبی کاروی لیا کہ السورۃ المصورۃ علی حایۃ او غیره کد انسانی ہو کد حیوان بل حیوان یار سچی پرگے تسنم ویلش اتتخذ اصناما آلہا یا پلارا تو نسی دی بوتان لرا آلہا ہو مددگاران زوینم تا لرا و قوم ستا لرا پا گمرائے ظاہر کی تا دی ابراہیم علیہ السلام دعوت تے اس اللہ رب العزت دی دے کہ ادخال الہی دے خواب دا خبر شروع دا لارتے ہوئے اس بقوم سر خبر کی اور اس طرح بحث کی داغی پخدایان کی دے کہ اللہ خپل کلام ذکر کر ابراہیم علیہ السلام دو تعریف دا پارا گور ہوتا دے کی ترغیب دا توحید تھا کہ اللہ رب العزت ہوئی کیا بندہ تا دا توحید دا مسئلے شان نہ دے معلوم کرے کنا دا خط پہ قدر نہ پوئے گا نہ ذکر انکار کیا کرنا گور چ ابراہیم علیہ السلام پل پلار تا خبر اوکڑا نو اللہ تعریف کی وکذالک نوری ابراہیم ام دق سے لازم شان دے چھولی منگ ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارض دلیلنا ملکوت دلیلنا توحید کب آسمانن کی دی او کب زمک کی دی دا عمر تا خوزلیو کنا ملکوت دی تو سورہ عراف کی انبیاء راضی یوسل پنزاتیا کی افلم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء اللہ وی دی سوچ نہ کی اگتے خوزلیو نوار چاہتا ہوئی کنا چتا سم پدی ملکوت کی سوچ کوئے پورا ملکوت دا ملک نہ دے وہ ملک کے مبالغہ کرے دا نہ ملکوت یہ اتنا جوڑ کرے انتہائی درجہ اختیار کامل اختیار غدا اللہ دے کنا دا ہر فیل کے دا سے جوڑی گی چکل ہر فیل کے مبالغہ ہوشی انتہا تورس تاغوت یہ نہ جوڑ کرے نہ تغیان نہ اغم دا وزن دیکھو لکھ تصرف پکی شوئے دے نو ملکوت مانا سو لالا اختیارات پاسمانو کزمو کو کسوم ردی ہر یو نتے استنباط و استدلال کولشی چلا اللہ دے قدرت تو گورا دے قدرت تو گورا یو ملک خون دے کنا مونگا خودلی ابراہیم علیہ السلام تا دلیلونا آسمانو دزمو کو سد پارا ليستدل به وليكون ما تفهم لے لے رکڑے اگدل تکی دے چی استدلالو کی بدی سرکن دلیل خودی توی چی سب پہ توحید باندی استدلالو کی کنا چی بدی باندی دلیل انسی وليكون من الموقنین او شی پخفلا دی یقین کون کنا دوانا فیدیو پکی حاصل شی او دا اصول لی چکل تو پہ مسئلہ بانے دلیل پیش کے پخپل بدے پزل مضبوط شی گردا کو عجیب کارو شو ما ہو بلتا مسئلہ کو لہو پخپل میں پزل ڈیر مضبوط شو ولی یکون من الموقنین دے دے پلان سر خبری کو لی پاک باندی ردو کر چلی پلے اوکا تنوس قومی اپروت تے پس اجدو باندی سطور تے عبادت کوئی نراغ دی لراغ دا خو یو غضب ندی ہوئی کنا حل تا پلار لگی آدی بوتان جوڑی عدل تا دی لگی آدی ندستور عبادت کی ناغی سر عباد شورو کو پدی کی فلما جن نالی لیلو را آکاو کبا کلچ تیارکلا پدل باندش پی نویلی دو یو ستوری ستوری دا سنولی دلی ہوئی کنا سورے اولی دو چی خلق و تسجدی کئی سوک و تسجدی کئی و سوک و شکرانی کئی سوک منخت کئی لکل کل اسمان کی دا سراشی کنا کل سورے خکارشی نو لکی ور پوری نو جو خلق ور پوری خبری جوڑی کی خوا یہ روی سوار کول پا کار دی سپت لگے سن چوئی چت حاج سوشی سورے بھی پیدا شوئے کنا بس کچھ سوئی نہیں داری نہ یری گی نو نبیا کل صدقی کی کل شکرانی کی اگے قوم دغا سے کل پس سور پور نختی قال هذا ربی او ابراہیم علیہ السلام چدا زما رب کے دیشی الزجاج وی هذا ربی علی قولکم تاسو وای زنو ایم او تاسو ما تو وای چدا زمونگ در طول رب دی ابراہیم انکار مکا دا زمونگ دوم رب دی استاوم رب دی ور انکار مکا وزا دینا کرا نو هذا داغی پا خیال کیا دی دا بہتر مانا ذکر جی قرآن کی دیر راضی دا مخاطب پا زہم باندے کلام دیتا ہوئی اگی توی ہاں رب بھی خستہ سدا خیال لے جدا زما رب دے فلما دارا غلی اسر حامین سجدہ کیوں اس الوی اختم کے چی قیامت کے بعد اللہ رب العزت دے مشرکان توی کہ این شرکائی کم دے دیا وستاد شرکان ما خوند لی دو این شرکائی دا زورن دے پار بوتا ہوئی خواہ چتا سو دنیا کی بے شمار ما سرا شریکان کلیو کنا نو سخراتا یو خیا کنا واللہ زانتا ہوئی چی این شرکائی چر تدی زما شریکان واللہ سرا خو شریکان نشتا ننا دا غیب خیال کیا دی غیب خیال کی خود دیر شیو دلتا مکہ سے خبر کی ابراہیم علیہ السلام چا ددی پا خیال کی ذکر دانوائی نبیا دیر حلق دو کشوئے دے امی تفسیر کرے دے امی پا ابراہیم علیہ السلام دا الزام لگولے دے سے اسرائیلیات نقل کری دی چدا خو ابراہیم علیہ السلام کی پیدا شنو مور چتا پا زنگل کی پغار کی اغرزاو نو تم را ظالمان دے اسرائیل خوا ما شم خو خلق اسے نغر دے ندیوی چی بیا پاگی غار کی لویش اور اوو تو نخدے نپی جند نویوی چی حاضا رب دی کل بیس توری سی کو چدا زمان رب دی کل بیس کو میں سی کول چدا زمان رب دی نپوی دوی کنا پل ربی نپی جند رستو بیا ہوئی چی انی باری امی ما تشرکون یا اللہ ما شرک نتو باویستا دا اسرائیلیات کی خواہ اگی ہر پیغمبر بدنام کرے رہے قرآن پخ پل دی دے کی دا اول نہ شورو کرے دا چی وکذالک نوری ابراہیم اللہ ہی موت دا زمکی و دا سوانن دلیل نو خو اتو اے دخ پل رب نو پی جندلے نا ٹول رد دی پاگی خیالات بانے فلما افلا کلچ سور پریو تو قال ویلا احب العاقلین زخو خدایا نویم دی سور تاں بولے خدای سر سمر محبتی نظر خدای تو محبت نسا تم دے سور سر لا احب خدای تو محبت دولوہیت محبت یادی اسے خوب سر محبت ساتی چی دادا اللہ مخلوق دے ہو زمون دا فیدی دا پارے پیدا کرے دے چی مون ترانا کیو مون پلاری معلومو دا محبت تے کرا دا محبت خیر دے خود الوہیت محبت بہت سر نساتے دو جن مولانا روم وی اندرین وادی مرو اے بے دلیل اندرین وادی مرو اے بے دلیل چون خلیل خوان لا احب العافلین وی پدی میدان کی بے دلیل مگر دا رک بشی چتا تیار کی کر دے پدی میدان کی بے دلیل مگر دا دلیل دا سر پکار دے لکہ ابراہیم علیہ السلام چی ویلیو چی لا احب العافلین دا دلیل زان سر واخ لکن چکم دے شرک وین نو وای چلا احب العافلین لا احب العافلین خلق بوئی چلا دے سوئی کنا اتو اے دامازان سر دلیل را غستر دا قرآن نکنا فدی وادی کی و بی دلیل نگر دے زم محبت دا خدای دوب نساتم دا پریوتن کو سرام ولی چکم شے پریوتو نو تغیر پکے راگے او چی تغیر پکے راگے نو حادث چو او حادث لرا پناشتے نو چی پناکی گی نو خدی خدی خواہی چی ہمیشہ دو پارے کنا نو دا یو منزلو ابراہیم علیہ السلام چی غی سر بحثو کو پو خدایانو کی خواہ فلما را القمر بازغن کل چویلی دا سپوک میں زلیدن کی چی تبل وقت کی نہ یہ وقت نو چی دین اس دی اس طور رو خود طور پسی سپوک میں رو خود طور پسی نہ دا بل موقع چی ناس دی ویلی دا سپوک میں زلیدن کی قالا و ابراہیم علیہ السلام حازا رب دی ستاسو بخیال کی دا زمان رب دی لکا فلما فلا کل جی سپوک میں پری ہوتا قالا و ابراہیم علیہ السلام لئلم یهدینی ربی کچری دا بچپن نا ہدایت نوے کڑے ما طرف زمان دکا لم یهدینی تا ماضی منفی ہوئی کنا نا مزاری ندا اگر کا ظاہر کفکاری لم پر آگل دے دیتا ماضی منفی ہوئی پا پخوا زمانہ کی دا اول نکا اللہ ما تا ہدایت نوے کڑے نخام خاوم بزو دا قوم گمرہانونا لاکونن من القوم الضالین خام خاوم بزو دا قوم گمرہانونا بغیر دا اللہ دا ہدایت نا چرتا کی پا قلبان دا خسر ادا سنشی اچھ بیا پدا سے ما حول کی پیدائی نو دا دویم مقام ذکر کو فلما را الشمس بازغة کل چویل دنور زلیدن کے قال هذا ربی او ابراہیم علیہ السلام چی دا زما رب کے دیشی هذا اکبر دا دا ٹولو نلوے دے دا چانا دا سپوک میں نوم دا ستوری نوم بلکہ دا زمکی نوم دو قولو پکی یو دا پخانو فلسفیانو قولو د فارابی او د ارسطو هغې ویلي چې 160 چې یو سل او شپېته ځمکې راجمع کړي نو نور به ترې جوړ شي. دویم قول چېرته راغلی و ګورې چې نسائی کې و که څه کې و چې نه دا شپېته ځمکې چې یو ځای شي نو یو نور به ترنه جوړ شي. بس قرآن کریم د دې تقاضا کوي خو تعین نشته دی چې څومره لوی دی هذا اکبر دا ټولو کې لوی دی. فلما فلت کلا جنور پریوت قال او ابراهيم عليه السلام يا قوم ازما قوم اني بريء مما تشركون صفات راوړو زه خو بیزاره ما دا غنا چې تاسو یې شریکوي الله سره اني بريء مما تشركون دا جملہ واصل پدی باندې خلق دو کشیو چوگور وسی ہوئی چی انی بریو من ما تشرکون امخ کی نگوری نوری ابراہیمتا اولا اللم یهدینی ربی دا امخ کی ندیوی دی دا خو چی کل آغی سر ادری قسم بحثو کو او پدریو والو کی آغی خاموش کلل او تایوی چی انی بریو من ما تشرکون گوری پا ما زما پتا ممیه زما پتہ مے کی دیو مونگا دیو مون جان ترا واڑو انی بریون زستا سن جدا ہے بے زار ہے تا خال تپ لار تے مے لو بیا کنا چ سلام علیک ادا جملہ سورہ زخرف کی عمر راضی بیا رستبا سورۃ ممتحنہ کی عمر راشی چ اننی براء براء مما تعبدون زخرف کی داسی ویلو او ممتحن کی ہوئی انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ مستاسو نبیزار ہے نگور دین ہے دا معلوم اکڑے چو ابراہیم علیہ السلام اس ایمان روڑو ابھی اوی انی وجہت وجہی اپمان زودری گم او قرطبی ہوئی دیزے کے چی غیر جائزن ان یکون للہ رسول یاتی علیہ وقت من الاوقات الا وهو للہ موحد و به عارف ومن کل معبود سواه بریء اویدہ ندی جائزو چلا یو بندل پیغمبری ور کری پیغمبر کری اب اغبان داس یا وقت پا دنیا کی راشی کیا غد اللہ نپی جنی اغد اللہ عبادت نکی موحد دنی داس را کی دیشی نا اغب موحد می اغب پل رب خفی جنی اوی نور سکے ہو وکیف یتوہم ہذا علی من عاصمہ اللہ وآتاہ رشدہ من قبل وأراه ملكوته ليكون من الموقنين في بياد إبراهيم عليه السلام فحق كسوك داوي لشي دا وهم كي دي شي جاغا الله ساتل دي الله ولا عقل من دي مخ كي ورکلو چه سورة انبیاء كي راغلو كنا پندوستم آيات كي ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين او دل تهويلو چه ملكوت مو توخو دیر پارا چی یقینی ہے راشی میں بیا سنگا و شرکو کو چینی بری ام میں ماتو شرکونی ہے اس وی کا انی وجہ تو مازیدہ اگوی ما دیر دا پخوان دا کار کرنے دیکھا سو یقینن ما مخ کرنے دے اقبل مخ انی وجہ تو وجہیا ما قصد کرنے دے پخبل عبادت سرا دا توحید او دا اللہ دا رضا دا مانا اے قصد تو بے عبادتی ما بخبن عبادت سرقا صرف دا اللہ دا رضا کرے للہ عز و جل نوجہ تو وجہی ایات تو او دا کنائے دا طول بدن او دا طول حال ندا ما سپارنے دے اخبر زان طول للذي غزات تفطر السماوات والارض چه پیدا کړی به مثال اسمان نو زمکا حنیفا زم واحد یم سمانا و ما انا من المشرکین سو چری دو مشرکان دو ڈالی نانی تاس نوی چه زش مشرک نیم مدد ما انا من المشرکین زو داغی پا ڈالا کنیم داغی پا مرگرتیا کنیم داغی پا غم خادے کنیم مبالغه ده کنه من المشرکین ځکه بعضې خلک هغه مشرک نه وي خو لیکن مشرکانو سره دوا سلامي که نه نو هغه ته داسې نه شي ویلی چې ته نه یې د مشرکان نه خو ورسره ناست دی مرګرتیا خو هر قسم وي که نه که مجلس کې ورسره مرګری نو مرګرتیا شوه که سیاست کې ورسره مرګری نو مرګرتیا شوه نو تا ته مرګری د مشرکینو ویلی شي که نه ابراہیم علیہ السلام یوما انا من المشرکین ما داغی ہر سپری کی مر گلتی آ گیا تھا وحاجہ قومہ جگڑ کڑی واد سرا قوم دد ولی قوم متوی کے ابراہیم دا خبر مکا دیر کھلے سڑے منگر باندھ یری گو خپکی گو چتپدی پسی لگیا نو گرے مخبیشی دتا دی گورا پا دی خلو خدایانو بانا دیر اغا تاقی دی کنا خا وسم دی داستی وی ویلی کوی پا زیارتنو پا سمل گیا کی گا کچھتا مخیش وزتا ناغا چلو سرو کی داد آغا زمانی آقی دو خا ابراہیم علیہ السلام تیوی چدا کار مکاو دی پا سیتا با دیر دیوی خبری کہیں قالاو ابراہیم علیہ السلام اتو حاجونی فی اللہ تاسو ما سر جگڑی کوئے پا حق دا اللہ کی او دا وحدانیت دا اللہ کی وقد حدان اللہ خماتا دا محکنا توحید خودل دے ہدایت ارا تکڑے دے وقد حدان تولی ما زیر اوڑی دے دا پارے چی سوک دا وہم نکی خوا خطا سو ما پا دیئے روئے چی دمون آلیہ با دل اٹھکار در کی گورے ولا خواب ما تشرکو نبیہی او زنی ریگم داغا چانا چتا سوی اللہ سر شریکوئے زداغی زور طاقت نمنم لا خافو نی ریگم دا بوئے کن خام و خام اللہ یشا عربی شیعان دا گورا دید پارے جملوی لیدہ کم وقت دا جملوی لیدہ دا اس پکار رازی ولی دیر دلی یو مرگری موحد خلق را گیر کی یوں بستا توحید علو منو چه دی زیارت نتا دا دا غر اوڑی تو توخی کنا چدی زیارت نہ صدا جھنڈا روڑی یا دغه پتی کی دسرو کنڈولی دی چاغت نہ راواخلی ڈالے دتا لڑ شکنا نو دے بزی خو مخ کی بہت ہے خبر کئی دی کی دا شرط تھا دیوی چ بالکل بے راوڑما یو خبر ہوتا کوما کچرے ماتا سو نقصان اور سی دا کنا نہ تا سو بدا نہ آئے چی داوتا زیارت اور سی دا داوتا دی ولی دا ولی ہوتا اور سی دا دا بدا اللہ طرف نہ مقرر ہوا زما دا عقیدہ دا چی دا بدا اللہ طرف نہیں تا سو بے پدی نالا وے چی داوتا دی ولی دا سو نقصان اور سو گور دا خبر دا سارا کوما نمخ کی بے پدی پوکے کنا زکر سپتا لگی اتفاقیاتی اللہ بستا پا حق کسو تکلیف و سو مصیبت مقرر کری ہوگا بس دغا وقت لڑاشی دغا وقت لڑاشی نو بس عقیبہ شور جوڑ کی چو گورا منگو تنوی گورا لاکور تنوی تلی چورا سیدو تا دا شوی دست دیکھ دا جملے دید پارا ذکر کلا چی اللہ ایشا عربی شیعا ورے تاسو بدا نو آئے کہ ار سرا رسی کا نا بدا اللہ طرف نہ بھائی مگر اگا چیو گوار یہ رب زما سکار اگا چیو گوار یہ رب زما سکار نو اگاو ما ترا رسی دا بدا دید طرف نہ نہیں ہاں مونگ نپوئی گو کہ تاسو اگی بوئی کہ خا ولی چی خدای را رسو نمخ کے ولی نرا رسو دی وقت کے تخدای تکلیف در کو مخ کے نظر کہو بھائی وہ تیارت بھی کل نشے نہ علم منہ سے خبر ہی منہ تو ہو تیار رہا درس دل رب زمار یو شیتا پہلم کی داغ پہلم کی بداوا داغ شیو دا سے کا نخا سمر گری ہوگی کار کہو اخل کو شور شام لو کہو دار وزیر انت یو زیارت و غازی بابا ہوتا ہوئی لڑی کے بڑی مر گئے ہوئے اگے کی اخکار کو حل کو ہوتے ہوئے گورے دل تک اخکار مکوئے دا زیارت سے دا چالت دل تک اجازت نشتا دل تک پابندی دے ہوئی کا نا اگے کی واپس رات لنو پہ یو پٹی کی دنور مرگرو سارا کلیوالو سارا سو ابمو بس کی دی کیا گیا یو پکوندا گوتا یخی وچی ڈس چی نو ابلو لگی مر شو نو اخل کو یو گورا ہوتا بی کلی تلا نزی رسی دلی خوا ازا سی چل و سرو شو دے اتفاقیاتی کنا خوا تو دا کارو کی عقیدہ با دی مضبوط ای کنا ادی کی بس تکلیف ہو رسی کور کی بس چلو شی خام خوا گوئے خوا لاللہ تاک لکی کنا او خلق بچے شروع کیو اگورا تو اگورا ہوں تو نویلی میں وہ سیا ربی کل شین علما بس دا اللہ مقرر کری وہ زمان دا عقیدن ہے کہ تاسو شل زلوائے کنا وہ زمان دا عقیدن ہے افلا تتذکرون یا خلقو تاسو دمرا عبرت ناخلیں تاسو خطی نخلے دے من دو اسطح چو گو رہی اور سید وطا خدای بس نکی خوب از دیب خلق و ترسی افلا تتذک کرون بیاوت ہوئی چی خلقو یر خطاسو لے پکار دا تاسو نیرے گئے نمات ہوئے یر خطاسو لے پکار دی خدای سرم شرک کرے وکیف اخافو زسنگو یرے گا ما شرکتم ناغ چانا چی تاسو اللہ سر شرکان کری دی ولا تخافونا او تاسو نیرے گئے انکم اشرکتم باللہ چتا سو شریکان کلی دی اللہ سر ما لم ينزل بی علیکم سلطانا اغا سوکو ما اغا سوک اغی کیا رسشتا کنا ما ایزکا ہوئی خوا کاغا بندیان دیا کاغا پیریان دیا کاغا ست قبرون دی ما تولو لور دی کنا چندر آلی گلی اللہ بیہی داری پولوہیت باندی بہی داغی پا معبودیت بانی چی دیم آلی حدی پا دیس دلیل آلی گلے ندی نازل کلے اللہ پا دی باندی تاستاس دلیل بے دلیل لگیا ہے فعیل فریقین حق بالامن ناغی توی ابراہیم علیہ السلام چی تاسو نا تپوس کو ما یو ڈل زیما و یو ڈل تاسو یینو کم یو پا دی دوارو ڈلو کی لائق دی دا امن پورا زن نے ڈل جو رکڑا یو تن دی اوی فا ایل فریقینی نا کنا تاسو نا ڈلشتی اللہ طرفنا ملائکی نورم خلے و پیدا کی کنا چتما تلو کے او تکارو کے نڈل او پیدائش نو دوس نو اتا ہوا آیا یو پر ابراہیم علیہ السلام دے بل پلا غی دی او ای ایل فریقین حق بالامن کم یو د دوارو ڈلو نا لائق دی دا امن زو او کتاسو ان کنتم تعلمون کچر تاسو کوئی گئے الذین آمنوا اغا کسان لائق دی دا امن چی مومنان دی نو چی آمنو یوی کنا نو ٹول خوش آل شو آو کنا آو کنا ایمونگا مومنان یو کنا ولی مونگ کلیمہ ندوی لسو ٹول رانے نو قرآن ورس رب القید کے خود چنا کنا ولم یلبسو ایمانم بظلم یار ایمان نا اللہ تعالی ایمان قبول و منظور دے چی اگر صفا و سترائی کنا تاسو خپل ایمان ٹول قلبیل کرے رہے در ایمان نا ولم یلبسو ایمانم بظلم گورا دی قید تا دیر ضرورتو او دا دین بیا مشکلات پیدا شیو محدثینو تا چی نی خلط کرے و نی گٹ کرے ایمان خپل شرک سرا دا بگی شرط دیں اور دا افلا تدبرون القرآن اللہ ویدیو کنا کدی دی قرآن کے سوچ کرے نو بس دا قرآن دا تصدیق دا پارا بل ستایت نو خودی کے لگ سوچ پکارو ولی دا لمی